Hallo, lieve luisteraar. Ja, daar zijn we weer. We zijn op het Spui. Live, nu. Op 24 januari. Bijna 6 uur. En zometeen om 6 uur is hier de bijeenkomst van Stop de Oorlog. En, ja, de wind is inmiddels zo aanwezig dat hij dwars door mijn dode cavia heen gaat. Maar goed, dan moeten we maar wat zachter. Hi. Hallo. Hallo. Hey. Nou, we gaan eens even kijken. Hallo, we zijn live op Radio Pottenpoel. Ik dacht even dat het over mij ging. Wil jij iets vertellen? Jij was net heel druk met de geluidsinstallatie. Hi, oh, ja, we hebben zo ons maandelijkse protest van Stop de Oorlog Amsterdam. Ja. Dat is begonnen na de Russische invasie in Oekraïne en bijna 2 jaar geleden alweer. Dus ja, want hoeveel maanden is het nou? Want, We hebben het eerst... Ik ben de tel kwijt. Ja, we hebben het eerst wekelijks gedaan. Oh, serieus? Een keer of, een jaar, ruim een jaar. Zo. Dus dat was een keer of 60 en daarna zijn we naar 1 keer per maand gegaan. Ja. Maar wanneer was het nou? Want het is bijna 2 jaar, zeg je, maar ik ben was het februari? Ja, 24 februari. Volgende maand staan we precies op de dag zelf 2 jaar. Ja. Jubileum of zo, what the fuck. Ja, dat is wel echt serieus. Ja, en intussen, die oorlog die sleept zich voort. Heel veel doden, heel veel gewonden. Ja, dat moet je ook. Hé, kijk wel. Een radiocollega. Ik begrijp dat Harry er niet is. Die is ziek of zo? Die is ziek. Het was de eerste keer dat hij verstek laat gaan. Bijna de eerste keer. Hij is eigenlijk altijd. Een beetje de soort van de motor. Of zijn er meer? Ik weet er is een vrij. Er is een vaste groep van, denk ik, 20, 30 mensen ongeveer. Ja. En dan mensen die af en toe komen. Gaat er dan volgende maand nog iets extra's aan de hand zijn? Want 2 jaar, dat is wel. Daar gaan we wel. Extra stemverheffing. Gaan we wel doen. Ik weet nog niet precies wat. Dat moeten we nog plannen. Ja. Maar misschien zijn er ook nog wel andere demo's dan of zo. Want het is natuurlijk wel een dingetje. Ja, ik heb nog niet van andere demo's gehoord op die dag. Nee. Ja. Ja, het is natuurlijk een soort competitie tussen oorlogen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen nu bezig met de oorlog in Gaza. Hebben wij ook aandacht voor, uiteraard. Ja, dus, het is niet alleen... Het is niet alleen Oekraïne, nee. Het is overal oorlogen en dat hele... Overal wapenindustrie. Wapenindustrie, militarisering in Nederland, Europa heel erg. Nederland doet lekker mee, hè? Ook. Nederland loopt op een aantal punten voorop als je kijkt naar, naar die aanval op de Houthis. Was Nederland een van de landen die het snelste meeging. Kijk eens, er komt iemand met een hele luide stem. Is hij een beetje boos of zo? Fanatiek. Fanatiek, ja. Nou, en jij bent hier vast ook heel vaak al geweest. Ja, het klopt. Ik ben vast op wapenhandelers en ook een van de mede-organisatoren. Nog een specialiteit. Ja, wapenindustrie. Lijkt me wel een tamelijk ellendig onderwerp eigenlijk. Daar zijn ook allemaal erg vervelende ontwikkelingen. Ze zitten toch op bij die auto gewoon grof geld te verdienen ofzo. Die verdienen natuurlijk nu heel goed en hebben de wind heel erg mee qua beleid. Dus er dreigen allemaal veranderingen in beleid ten gunste van hen te komen. Gaan resulteren in meer wapenexporten vanuit Nederland ook. En dat gaat alleen maar heel veel meer ellende veroorzaken overal. Ja, het is eigenlijk maar één manier om oorlogen op te lossen. Dat is gewoon de wapens opheffen. Ja. Geen wapens. Dan gooien we die paar idioten die oorlog willen... Die gooien we in de ring en dan mogen we uitvechten met hun blote handen. Daar wordt wel gezegd. Laat de mensen die eraan verdienen en de mensen die bovenaan de besluiten nemen het zelf maar uitvechten. In plaats van de honderdduizenden mensen slagveld op te sturen. Ja, want het zijn bepaald niet allemaal mensen die nou echt geloven in de zaak of zo. Toch zeker in de Rusland-Oekraïne-oorlog. Ja, ja, hij is natuurlijk van... aardig wat soldaten die eigenlijk denken van, oh, eindelijk een beetje geld verdienen. Ja, nou ja, dat niet eens. Ze worden gewoon gedwongen. Ja, in Rusland heel erg en in Oekraïne ook steeds meer. Ja. Nou, en weet jij iets van het programma van vandaag? Zijn er vast een paar vaste sprekers? Guido Leemput. Guido van Leemput gaat een verhaal houden. Die geeft elke keer een overzicht van ontwikkelingen. Ja. En voor de rest weet ik het even niet direct wie er gaat spreken. Oké. Nou, dan gaan we zien. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Wil je nog voorstellen aan onze lieve luisteraar? Mijn naam Iemand is... Van... Ik ben, ja, ik ben Mark. Ik ben onderzoeker bij Stapwapenhandel. Okay. Ik ben Hans. Hoi. Ik praat een beetje omheen. Dus, we gaan nog even verder kijken. Dankjewel. Doe dat. Ja. Tot later. Nou, even kijken wie er nog meer is. Ja. Ik zie hier opeens een radiocollega. Oh. Hallo. Hallo. Radio. Hallo. Hoe is het met u? Ja, met mij wel goed. Jij? Okay. Met mij wel goed. Ik hoop ook met jou, luisteraar. Ja. Dus jij bent een van die mensen die zich aanspreken als lieve luisteraar. Ik ben dan op dat moment voor jou die lieve luisteraar. Ja, ja. Heerlijk. En jij bent er ook. Ja, dat kwam echt toevallig zo uit. Oh. De 24e valt op de een of andere manier altijd niet goed. Oh. En elke maand hebben we het erover. Van, op de radio dan. Ja. Van 24e, spui. Ja. Ik vond oorlog, hem vorige keer vond ik hem echt heel goed vallen. Met kerst. Kerstavond. Ja, ja, daarom. Ja, dat is natuurlijk, dat viel heel goed. Maar iedereen, vrede zit op aarde te zien. Ja, maar ik zat natuurlijk, ik had mijn afspraken overal lopen. Oh, druk leven. Druk leven, ja, dat bedoel ik. Dus nu zat er gewoon, 24, ik kan gewoon gaan. Ja, ja, ja. Dus ik ben gegaan om er te zijn. Nou, goed zo. En had je gehoord van Harry, die is ziek. Die organiseert een heel eind. Die is er niet. Oh. Ik ben wel benieuwd wat het programma gaat worden. Want volgens mij heb jij die jongen ook wel eens gesproken van Stopwapenhandel. Ik heb hem nooit gezien. Hij maakt een podcast voor Stopwapenhandel. Niet? Ik ben zijn naam al weer vergeten. Ik durf het ook niet te zeggen. Ook dat het de verkeerde naam is. Die gast, die heb ik wel eens gehad. Ja. Die maakt een podcast. Van Stopwapenhandel. Ja, heel goed. Ja. Ik ben ook tegen wapenhandel. Dus, dat is een, nogal. Dat is een ding dat we altijd hebben. Ja, ik ben heel erg tegen. Ja. Maar daarom ben ik hier ook. Raar dat mensen daar geld mee mogen verdienen, toch? Ja. Dat die mensen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het leed dat ze toebrengen. Ja. Of toch wel? Dus dat vraag ik me af. Of zou dat niet moeten? Ja, nou ja, weet je, ik wil, er zijn natuurlijk een hele hoop. Ja, nou ja, weet je, ik wil, er zijn natuurlijk een hele hoop maloten die zeggen van, het wapen doodt niet. Ja, maar het wapen is wel gemaakt. De man aan de trigger dat is dood. Ja, zeker. Dat is het grote argument van de NRA. Ja, dat is ook die Cobra 6 is eigenlijk niks. Ja, die mensen moeten zich niet leggen, maar die Cobra 6 mag je gewoon, die moet je eigenlijk gewoon overal kunnen kopen. Ja. Nee, het is toch zoiets? Ja, het is. Ja, maar het is in Amerika was er ook, ook mensen die gingen dan zelf proberen een kernwapen te maken. Omdat het mag. Het waren eigenlijk anti-wapen mensen, maar dan. Ja, het recht om wapens te dragen staat ergens. Dus daar gaat er in Amerika altijd over met het wapengedoe van. Wil je iets zeggen? Nou, ik wil zo beginnen. Gerhard Scholt, ik neem de honneurs waar van Harry. Harry is helaas ziek. Ja. Ja. En dus jij weet ook wat er allemaal gaat gebeuren dan? Ik weet wat er gaat gebeuren. We hebben onder andere een spreekster van de VU. Okay. Marina, dan heeft de achternaam De Recht volgens mij. Okay. En die spreekt over de Houthis en over de situatie in Jemen. En dan weet je de achtergrond van de Houthis en die strijd en de solidariteit met Palestina. Maar ook al een beetje de bedenkelijke solidariteit. Ja. Dus daar gaat zij het over hebben. Ja, ja. Ik wil jij wil iets gaan doen, hè? Zal ik even kijken naar jouw geluid? Dat ben jij, hè? Nou... Ik kan dat, ik hoor er niet bij hoor eigenlijk, maar even kijken. Dat is goed, probeer eens. Even kijken. Nou, er komt geluid uit. Hij zit een beetje laag. Misschien een beetje meer. Doe nog eens. Hey, Inborg. Kijk. Ah, ja. Nou. Je gaat het gedicht doen van Just van S. Jos van Hest. Oh, van Hest. Jos van Hest. Oké. Hoi. Hallo, we zijn live op Radio Patapoe. Patapoe, hi. Ja. Leuk. Wat goed dat jullie er zijn. Gedicht. Ja, nou ja. Ja. Het was vorige maand goed bevallen. Ja, nou, hartstikke fijn. Is het ook voor jou zo goed? Ja, prima. Dan heb ik deze hoofd, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ongeveer even groot. Nou, er moet even wat geregeld worden. Hallo, Radio Patapoe, wat fijn dat jullie er zijn. Jij bent iets hoger, anders moet je bukken. Nou ja, dan moet er nog iets hoger. Nee, maar dat komt wel goed allemaal, toch? Ja. Zo. Oké. Even de kring maken, even iedereen een bord geven. Ja, nou, we gaan dus nu een kring maken. Mensen, maak een kring. Kom erbij. Ik ga bij de microfoon staan. Hoe is het voor jullie? Als jullie op de bank blijven zitten. Ja, je hoort het wel. Maar daar komt. Ik ben even vergeten. Ah. Kijk, onze radiocollega staat met een prachtige Opland. Die heet toch Opland, die man? Dacht ik. Oh, wat een heerlijk geluid. Als ik zo spreek, ben ik dan te verstaan voor jullie allemaal. Hey. Jazeker, mooi zo, mooi. Welkom allemaal. Kun je iets die kant op? Want anders heb ik net, je staat net voor de boom. En tussen de bomen, ietsje die kant op. Hoop dat die blijft staan. Dan maken we de kring iets ronder. Ja, zo. Ja, ja. We zijn nu in afwachting van het programma. En er worden nu borden uitgedeeld. We gaan een cirkel vormen, want dit is dus niet echt een soort van demonstratie, toch wel, maar het is ook meer een soort bijeenkomst van allemaal mensen die geïnteresseerd zijn en actief willen zijn. En zeg het maar even. Feitelijk komen om een soort van informatie uit te wisselen. Ook een soort van woord. Guido van Leemput, die is er ook altijd. Ik herken hem steeds niet. Die gaat ook nog de laatste stand van de oorlog doornemen. En er komt dus een... Mensen. Oh, kijk, nu gaan we Als beginnen. Ik zo praat, ben ik verstaanbaar, hè? Ja. Jullie krijgen allemaal de groeten van Harry Langelauf. Die... Lindelauf. Lindelauf. Kun je nagaan hoe slecht we elkaar nog kennen. Hij is ziek. En er zijn trouwens meer mensen ziek. Ook Wendela de Vries is helaas ziek. Zou er vanavond ook zijn. Toch staan we hier weer met een stelletje dappere, onnozele vredesmissionarissen. Heel mooi. Een stelletje, ja, natuurlijk een Gideonsbende. En het is altijd weer leuk om jullie te zien met al dat enthousiasme. En de borden nu helemaal omhoog heven. Mooi. Dus welkom. Ook voor de mensen die hier voor het eerst zijn. Ik weet niet of die er zijn, maar vast en zeker. Welkom allemaal. Ik kan nog even mijn bril op doen. Het is vandaag 23 maanden geleden dat Russische troepen de Oekraïne bezetten, binnenvielden. En 108 dagen geleden, ik dacht dat dat het getal was, dat de oorlog Israël-Palestina is begonnen. Met sprekers, dichters, muziek en uiteindelijk ook met 2 minuten stilte, daar beginnen we mee, herdenken we... Al 23 maanden de slachtoffers die aan beide kanten van de conflicten zijn gevallen. En dat doen we ook vandaag weer. Vandaag verwelkomen we een aantal sprekers. Marina de Recht, die ons zal vertellen over de Houthis en hun iets wat bedenkelijke solidariteit met de Palestijnen. Ik zal haar verder dadelijk nog wel introduceren. Ingeborg de Lange zal een gedicht voordragen van... Jos van Hest. Heb ik het goed? Ja. Mooi. En natuurlijk onze good old Guido van Leemput met zijn analyse van de oorlog, de oorlogen in Oekraïne en de Gaza. Met deze maandelijkse actie uiten wij onze boosheid en ons verdriet over het voortduren van de bloedige oorlog in Oekraïne en Gaza. En wij pleiten met heel ons hart voor een wapenstilstand, voor diplomatie, voor onderhandelingen. En dat men alsjeblieft laat zien ook wat de consequenties zijn van oorlogen. Dat mensen gewond raken, dat mensen getraumatiseerd raken, kinderen kapotgeschoten worden. Daarom de leuzen die jullie in het rond ook kunnen zien, staan op de doeken. Nou, ik geloof er nou maar één, of zijn er meer? Nee, het zijn wel meer. Stop de oorlog, dat is ook onze leuzen waarmee wij onszelf bekendmaken. Stop de oorlog Amsterdam. Dan ook Russische troepen weg uit de Oekraïne. Kernwapenvrij Europa. En het pleidooi voor geen nieuwe wapenwetloop. We beginnen met 2 minuten stilte voor de mensen, de kinderen, de ouderen, de jongeren die slachtoffer zijn van de oorlog en hun nabestaanden. 2 minuten stilte. Bedankt allemaal. Ik wil nog kort iets kwijt, iets ter inleiding. Deze week werd ik getroffen in het nieuws door de oude Latijnse slogan Si vis pacem, para bellum. Als je vrede wil, bereid je dan voor op oorlog. Vrede is blijkbaar volgens die oude woorden alleen mogelijk als je je vijand uitschakelt. Het is een hele oude militaristische leuze gebruikt door wapenproducenten, zelfs in hun wapens van de wapenproducenten. Het is een oproep, aarzel, wacht even hoor. Het is een oproep om bewapening te bevorderen, wapeninkopen te bevorderen, modernisering van legersystemen enzovoort. In feite ook onder onze Nederlandse generaals, dat bleek maar weer bij Buitenhof, behoorlijk populair. De spreuk moet nodig op zijn kop gezet worden. Si non vis bellum para pacem. Als je geen oorlog meer wil, oef je dan in vrede. Bereid vrede voor. Een mooi voorbeeld daarvan is een analyse van taalgebruik in de media, Facebook, Twitter, journaals. Analyses van het hele narratief, de narratieven die rondom oorlogen worden opgevoerd. Ik kijk zelf erg uit naar het nieuwe boek van Anja Meulebelt. Dat binnenkort uitkomt. Nooit meer is nu. Het zal, vertelde ze mij, gaan over taalgebruik en framing in het nieuws over oorlogsgebieden. In de taal wordt ons een bril opgezet over de oorlog. Bijvoorbeeld, hoe vaak hoor je niet spreken van de afschuwelijke terreurdaad van Hamas op 7 oktober... en dan daartegenover spreekt men over de reactie daarop van Israël. Eventueel nog aangevuld met die behoorlijk buiten proporties is. Zo onder andere een bekende Trouw-columnist. Alsof Hamas niet ook reageerde. Wacht even, op 15 jaar bezetting en vernedering. En alsof Israëls reactie niet ook vol afschuwelijke terreur zit. Ook Bram Vermeulen schreef 2 maanden geleden op VPRO Frontlinie. In oorlogstijd verraadt taal het perspectief. En dan haalt hij onder andere een citaat aan van het Engelse Channel 4. Dat toont hoe bewoners uit een verwoeste wijk van Gaza-stad worden weggevoerd, onder schot gehouden door Israëlische soldaten gewapend met machinegeweren in de aanslag. En Channel 4 die vermeldt daaronder: Under the watch of Israeli soldiers, the inhabitants were carried away. Under the watch of, oftewel onder bewaking van. Het is maar hoe je het bekijkt. En Bram Vermeulen schrijft verder over Israël-Palestina. Is dit een oorlog van Israël tegen Hamas of van Israël tegen de Palestijnen? Hoe druk je jezelf uit? Vallen er bommen, zoals regen valt, een natuurverschijnsel? Of worden mensen in Gaza door Israël bestookt met bommen, zoals in de meeste teksten de Russen in Oekraïne doen, die bestoken? Gisteren las ik een artikel over het belang van het lezen van boeken. Over vrede leren gesproken. Wie leert om met regelmaat boeken te lezen, een roman of andersoortig, die oefent zijn empathiespier, las ik. Zijn empathiespier. Adriaan van Dis wordt niet moe jonge mensen ertoe aan te zetten. Lees alsjeblieft boeken, lees romans. Niet eenmaal, maar als het kan je levenslang. En oefen je in inlevingsvermogen. Als je geen oorlog meer wilt, oef je dan in vrede. Of zoals de boeddhisten zeggen, en ook sommige profeten uit de Tenach, het oude Joodse boek, het Oude Testament zoals wij het hebben, er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg. Oké, dank. Ik geef dan nu... Ja, we zouden hier eigenlijk iets van muziek moeten hebben, maar ook die zijn ziek en in ieder geval ook niet aanwezig hier. Dus ik geef graag het woord nu aan Marina. Even weer je naam erbij. Marina de Recht over Jemen. Marina, ik heb gehoord dat je 30 jaar geleden in Jemen hebt gewoond zelf. En inmiddels ben je docent antropologie aan de VU. En houd je bezig met migratie en gender rondom... Jemen ook. En daarover geven we je nu het woord. Heel fijn. Hartelijk dank dat ik hier mag spreken vandaag. Vanavond. Ik heb volgens mij 2 jaar geleden ook gesproken bij eenzelfde bijeenkomst. En ik werd toen emotioneel. Waarschijnlijk gebeurt dat nu weer. Er is al bijna 10 jaar een oorlog aan de gang. Een oorlog in Jemen die vaak de vergeten oorlog wordt genoemd. In september 2014 namen de Houthis de hoofdstad Sanaa in en verjoegen zij de legitieme regering die toen onder leiding van Hadi stond. Deze legitieme regering riep de hulp van Saoedi-Arabië in en de zogenaamde Saoedische coalitie werd gevormd en begon in maart 2015 een oorlog tegen de Houthis. De hoop was dat deze oorlog heel kort zou duren, een paar maanden. En de Houthis snel uitgeschakeld konden worden en de regering terug kon keren. Maar we zijn nu dus meer dan 9 jaar verder. En er is een afschuwelijke oorlog aan de gang. Die gesteund wordt door westerse landen. Ik ken Jemen inderdaad goed. Ik heb daar 6 jaar gewoond en gewerkt. Ik heb nog steeds vrienden daar. Ik hou me al 3 decennia met het land bezig. Maar kan al 10 jaar niet meer daar naartoe. Er zijn geen ambassades meer in Jemen. Er zijn nog wel er zijn geen vluchten geweest. Er zijn nu weer vluchten. Maar alleen Jemenieten komen het land binnen. Of mensen die humanitaire hulp verlenen. Dat zijn steeds minder westerlingen echter. Dat zijn steeds meer mensen uit het globale zuiden, zoals we dat noemen. Westerlingen zitten er misschien nog op ingesloten campussen, maar mogen de straat niet meer op. Ik ben nog heel veel in contact met vrienden in Jemen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. De humanitaire ramp in Jemen heeft nu meer dan 300.000 slachtoffers gekost. 24 van de 30 miljoen mensen in Jemen hebben humanitaire hulp nodig. 8 miljoen mensen zijn ontheemd. Er zijn grote hongersnoden. Hongersnood wordt ook ingezet door beide partijen als een weapon of war. Deze oorlog wordt gesteund met medewerking van westerse landen. De wapenhandel speelt een hele grote rol. Saoedi-Arabië moeten we te vriend houden, net als andere landen. Want de olie is ons te belangrijk. Nu wil ik hierbij aangeven dat de Houthis geen rebellengroep zijn, zoals we al door in de media lezen. De Houthis staan nu worden een beetje gezien als vrijheidsstrijders die het opnemen voor Palestijnen. De Houthis zijn een hele onderdrukkende regime. Als we ze al een regime mogen noemen. Maar ze zitten nu al meer dan 8 jaar stevig in het zadel. In het grootste deel van Jemen, waar de grootste groep mensen wonen. Jemen is verdeeld, is uiteengevallen, kunnen we zeggen. Er is nog een legitieme regering. Die zit gedeeltelijk in Saoedi-Arabië, gedeeltelijk in Zuid-Jemen. Er is een zuidelijke afscheidingsbeweging die al lang niet meer bij het noorden van Jemen wil horen. Er zijn ook kleine groeperingen, Al-Qaeda en terrorisme. Maar we kunnen zeggen dat de Houthis dichtbevolkte gebied de macht in handen hebben. De afgelopen maanden hebben de Houthis zich ontpopt dus als zogenaamde vrijheidsstrijders en rebellen die opkomen voor de Palestijnse zaak. Zij zijn inderdaad anti-Israël en anti-Amerika. Maar dat wil niet zeggen dat het rebellen zijn en dat we achter hun aanslagen moeten staan. Zij plegen deze aanslagen om macht en aanzien te krijgen en om als legitieme regering te worden gezien. Er zijn nu bijna 2 jaar vredesbesprekingen gaande tussen de Saoedische coalitie en Houthis. De Saoedische coalitie die wil zich terugtrekken. Die wil deze oorlog ook niet meer. Maar de onderhandelingen met de Houthis zijn enorm moeilijk. En de Houthis houden zich niet aan hun belofte. 10 dagen geleden hebben de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk besloten de Houthis in Jemen aan te vallen. En de Nederlandse regering heeft zich daarbij aangesloten. Jullie begrijpen, dit is een hele ingewikkelde kwestie. Want uit mijn woorden is wel duidelijk dat ik zeker niet voor de Houthis ben. Maar ik ben ook heel erg tegen de aanvallen op Jemen. De bevolking heeft al genoeg te verduren gehad. En zoals we zien, met geweld krijgen we geen vrede. Daarnaast is de makkelijkste oplossing om de aanslagen van de Houthis op de Rode Zee, de schepen in de Rode Zee, te stoppen, een staakt het vuren in Gaza af te dwingen. En dat is wat de Nederlandse regering moet doen. En wat is daar nou zo moeilijk aan? Ik roep dan ook hierop, zoals wij allemaal, stop de oorlog, stop de oorlog, stop de oorlog. In Gaza, in de Oekraïne en in Jemen. Mooi, protest kan niet zonder tranen. Dat heb ik gisteren gemerkt toen wij een petitie namens Kairos Sabil bij mijn eigen protestantse kerk in Utrecht aanboden. En ook daar werd door hele jonge studenten die meededen en die het ondertekend hadden, ook met de vraag van alsjeblieft stop en laat de kerk ook zich uitspreken voor een ceasefire now, voor een staakt het vuren in Gaza. En een aantal van die jonge mensen die braken in tranen uit toen ze een woordje spraken daarbij. Indrukwekkend vond ik het. En bedankt ook voor jouw tranen. Ja. Ingeborg, ik wil jou graag het woord geven met een gedicht. Ik pak weer een bord. Ja. Deze. Dat is het woord ook niet voor jou. Dankjewel voor je woorden en... Ik weet niet hoe het met jullie is, maar tijdens het eerste jaar Oekraïne kon ik af en toe nog even het wegswipen. En had ik af en toe nog even het gevoel van, oh, ik ben het heel even vergeten. Maar sinds alles nu zo in de fik staat, neem ik het mee naar bed en kan ik er slecht van slapen. Met name ook het idee dat Rutte... onze eigen premier bloed aan zijn handen heeft, vind ik onverdraaglijk. Goed, ja, vind ik echt onverdraaglijk. Lieve mensen, ik sta hier met het gedicht van Jos en die heeft iets opgeschreven over vrede. Vrede maakt zich niet graag kwaad, ergert zich liever niet en vloekt alleen als het nodig is. Vrede heeft geen zin in hekel en haat. Het houdt niet van bitter en zuur. Het weet heel goed wat roofzucht is en bloedbad. Vrede weet dat beul en kwelgeest bestaan. Heeft een hoofd dat zich niet afwendt. En heeft ogen die zich niet sluiten. Vrede heeft een mond die schreeuwt als het moet. Heeft vuisten die handen worden. Vrede groeit in je armen, trilt door je spieren en ligt in je ogen. Vrede lacht om je mondhoeken, kruipt in je borstkas en woont in je longen. Vrede stroomt over je wangen, stuwt door je aders en zinkt zich je stem in. Vrede zweet zich je lijf uit, gelooft in je speeksel. Dan krijgen we nu altijd onze hoofdmaaltijd. Guido van Leenpunt met een analyse. Maar je mag gerust wat tijd nemen. Ja, heb jij genoeg licht? Misschien wel een heel en goed in de microfoon. Wat? Deed ik dat weer niet? Hij ook. Ik ben nog niet zo ver uit de gedoe. Dit doe ik hoofd hier, had gezegd. Bedoel! We krijgen dadelijk nog een gedicht. Oh jee, mijn bril. Heeft iemand zich aangemeld nog met nog een gedicht? Daar ben ik heel blij om. Heeft zich iemand aangemeld met nog een gedicht? Daar ben ik heel blij om, want we zijn door de ziekte best wat mensen en wat mensen die hard bij kunnen dragen met muziek of een gedicht of een analyse of oproep zijn we kwijt. Maar een Ramon Haniotis, als ik het goed uitspreek, die wil dadelijk ook een gedicht voorlezen. Van eigen hand. Nou, gaan we dadelijk. Maar eerst Guido. Ja. Kan je me horen? Ja. De NAVO-oefening die begint is een enorme provocatie. Vandaag is de oorlog in Oekraïne 23 maanden oud en gaat die onverdroten bloedig door. Zoals vorige maand vastgesteld is er een nieuwe fase in de oorlog ingegaan. En deze fase heeft al een aantal verschillende kenmerken, maar een duidelijke Oekraïnse of westerse strategie over de doelen van de oorlog is er niet. En dat komt, dat hangt af van een gebrek aan voldoende middelen voor Oekraïne om grootschalig oorlog te kunnen blijven voeren. Gebrek aan geld en een acuut gebrek aan munitie die ook niet zomaar voorhanden is. In deze periode moeten grote beslissingen genomen worden. Wat wordt de strategie? Aanvallen? Maar met welk politiek doel? Verdedigen? Maar met welke middelen? Plannen voor een grote aanval in een latere fase? Volgend jaar misschien, desnoods? De beantwoording van deze vragen wordt in belangrijke mate bepaald door het Westen. Op het moment dat Oekraïne moeite moet doen om de huidige posities aan de lange frontlijn te houden, begint de NAVO de oefening Steadfast Defender 2024. Dat is een enorme grote oefening van 90.000 militairen voor de komende 3-4 maanden. Ze weten het niet eens wanneer ze ermee stoppen. Aan de oostgrenzen van het bondgenootschap. De oefening is niet alleen een onderdeel van een grote propagandacampagne over de snode bedoelingen van Rusland. Het is ook een directe bedreiging tegen Rusland en daarom een escalatie van de oorlog in Oekraïne. En dit vijanddenken drukt een discussie over het beëindigen van de oorlog door middel van een staakt het vuren of onderhandelingen weer helemaal naar de achtergrond. In het huidige gedrag van de regering van Oekraïne zijn verschillende beleidslijnen te ontdekken. De Oekraïnse krijgsmacht heeft officieel bekendgemaakt dat de opbouw van een actieve defensie is begonnen langs het 1000 kilometer lange front, misschien wel langer. Die stellingen zijn bedoeld om Russische aanvallen die voortdurend doorgaan tegen te houden. Verder, het mobilisatieplan van president Zelensky om 500.000 soldaten te mobiliseren is ingetrokken na een grote discussie in het parlement van Oekraïne onder druk van de bevolking. Ik berichtte daarover vorige week op de website 10 dagen geleden. De planning is voor extra manschappen nu onduidelijk geworden. Tegelijkertijd blijft Oekraïne de lange afstandsaanvallen voortzetten tegen de Russische marine op de Krim. De inzet van Franse en Engelse raketten, zoals de Scalp en de Storm Shadow, hebben een groot aantal gevoelige vernielingen opgeleverd en Rusland genoodzaakt terug te trekken. Dat heeft ertoe geleid dat de Russische marine het gebruik van het westelijke deel van de Zwarte Zee is ontnomen. Het is maar een halve overwinning, omdat de Krim niet met troepen kan worden ingenomen. Frankrijk leverde afgelopen maand opnieuw 40 stuks van de Scalp-raketten. Gesteld kan worden dat als gevolg van de oorlog van de laatste 23 maanden de controle van Rusland over zowel de Oostzee als de Zwarte Zee is verminderd. Misschien niet blijvend, want dat hangt af van het einde van de oorlog, maar zeker wel op dit moment. Inmiddels begint er een zenuwoorlog over Kaliningrad, de Russische exclave aan de Oostzee. Dit stukje Rusland tussen Litouwen en Polen kan over land alleen over een 65 kilometer lange spoorlijn worden bevoorraad door de zogenaamde Suwalki-corridor. En dan ben je nog maar in Wit-Rusland. De grote NAVO-oefening Steadfast Defender zal over deze corridor gaan en over spanningen omtrent Kaliningrad. De NAVO is zeker ook debet aan die spanningen. Ik waarschuwde er eerder voor in mijn overzicht van 10 april 2023. In de media wordt het voorgesteld dat Rusland een land aan de Oostzee, zoals bijvoorbeeld Litouwen, ze wil aanvallen. Met evenveel propagandistische kracht kan beweerd worden dat het Westen Kaliningrad wil ontfutselen aan Rusland. En feit is dat de Russische invloedssfeer wordt teruggedrongen verder weg van de resultaten van de klassieke warmwaterpolitiek van die stamt uit de tijd van tsaar Peter de Grote. En dat is een achteruitgang in de strategische positie van Rusland. En de pogingen van de Oekraïnse geheime dienst om de aanvoer van munitie, brandstof, wapens uit het diepe Russische achterland te verstoren door middel van sabotage, worden nu openlijk toegegeven. Dat gebeurt niet alleen in de grensprovincie Belgorod, maar ook diep in Rusland. Eerder werd zowel de uitvoering van de acties als het toegeven ervan door de VS sterk ontraden, omdat het gevaar van escalatie met Rusland vergrootte. En door het gebrek aan militaire en munitie is het lamleggen van Russische aanvoer van brandstof, wapens en munitie belangrijker geworden. De publiciteit ervan beoogt ook een wervende werking in het Westen voor meer geld, munitie en wapens. En onduidelijk is hoe effectief deze operaties zijn. En het gevaar van escalatie is hierdoor nog steeds reëel. Schakelen over naar Amerika. De VS moeten op korte termijn beslissen over een groot militair steunpakket voor het hele jaar 2024. Het gaat om een bedrag van $61 miljard. Eind vorig jaar had er al een beslissing genomen moeten zijn, maar een vleugel van de Republikeinse Partij en de Senaat, dat zijn de Trumpisten, Make America Great Again, MAGA, slaagde erin de beslissing uit te stellen. En het is ook niet zeker dat het volledige bedrag zal worden gegeven in de komende weken. De afgelopen week zijn de eerste ronde gehouden van de nieuwe Amerikaanse presidentsverkiezingen die in november plaats hebben. Kandidaat Trump haalt daarbij goede resultaten, heel goede zelfs. En dat werpt nu, ook nu al een schaduw over de Amerikaanse en over de internationale politiek. En de regering Biden vreest niet alleen dat Trump gemene zaak maakt met Poetin, maar ook een scherpe verandering in de koers van de NAVO zal aanbrengen als hij opnieuw president wordt. In de vorige periode had Trump de Europese NAVO-landen onder druk gezet om meer te besteden aan militaire uitgaven. De website van de huidige Trump-campagne roept op om de missie en de doelen van de NAVO te herwaarderen. En de ervaringen met Trump en deze oproep om de NAVO gunstig te evalueren en te heroverwegen leiden er diverse Europese hoofdsteden toe om de VS niet langer te vertrouwen en in het steunen van Oekraïnse oorlogspositie. We komen in de Europese discussie. Net nu de oorlog in Oekraïne in een impasse is gekomen, slaat in Europese landen een zekere paniek toe. De vrees voor Rusland en de vrees alleen gelaten te worden in het Atlantische blok leidde ertoe dat een aantal zaken een overschreeuwd standpunt oplevert. Dat zijn de macht van de MAGA's in de VS en de zwakte van Oekraïne in de oorlog. In plaats van deze geforceerde positie hard uit te schreeuwen, is een open debat nodig over de stand van zaken in de oorlog in Oekraïne en wat realiteit is van een dreigende oorlog in grotere delen van Europa. De EU raakt ook in toenemende mate verdeeld over een antwoord op de situatie in Oekraïne. Er is een groeiende groep afhoudende landen die geen wapens meer willen leveren, zoals Slowakije er een is, of die alleen wapens willen leveren als dat met onderhandelingen vergezeld gaat, zoals recentelijk Italië bekend maakt. Juist. En grote EU-landen, zoals Frankrijk en Duitsland en Engeland, zijn de afgelopen weken met afzonderlijke steunpakketten over de brug gekomen. Maar dat is niet voldoende voor Oekraïne. En Polen heeft daarnaast besloten de defensiebegroting op 4% van het bruto binnenlands product te stellen en Estland op 3,2%. En dat is ruim boven de door de NAVO gewenste 2%. Het geeft een trend aan die grote druk zal zetten op alle begrotingen van alle landen in de EU. De EU is er de afgelopen december wel in geslaagd Oekraïne een lidmaatschap van de EU te beloven, maar de momenteel veel noodzakelijker miljarden steungeld zijn niet gegeven. Het beloofde lidmaatschap omzeilde een Hongaars veto, maar de steungelden stuiden wel degelijk op een Hongaars veto. De grote vraag is, net als in de VS, komt het goed met de miljarden van Oekraïne? En zoals eerder opgemerkt was het een jaar geleden een zwaar taboe in de publieke opinie om voor onderhandelingen te pleiten. Dat is wel wat veranderd, maar niet veel. Er is veel voor te zeggen om nu te gaan onderhandelen. Om maar vier onderwerpen te noemen. De uitzichtloze situatie in Oekraïne, de escalerende omstandigheden in Europa de onzekere toekomst van de NAVO en de hoogte van de defensieuitgaven. En de bondigste samenvatting van de gunstige voorwaarden voor onderhandelingen werden door de hoogleraren Sauer uit Antwerpen en Demmers uit Utrecht gegeven. En ik citeer: Oekraïne kan een soevereine staat blijven, zij het wat kleiner. Het kan een volwaardige democratie worden, wat het nooit is geweest. Oekraïne komt terecht in de westerse invloedssfeer met op lange termijn mogelijk EU-lidmaatschap. Het kan zich bewapenen, maar ziet af van NAVO-lidmaatschap en staat ook geen stationering van buitenlandse troepen of militaire faciliteiten toe. In ruil daarvoor krijgt het harde veiligheidsgaranties van het Westen. Einde citaat. De zinsnede, zij het wat kleiner, is een harde, maar realistische boodschap, omdat de poging van vorig jaar om grondgebied terug te veroveren niet is gelukt. Het risico van meer grondverlies, plus de verpaupering en het slachtofferen van de bevolking, is heel groot. Bovendien circuleren er voorstellen die de huidige situatie als tijdelijk beschouwen en herstel van het volledige grondgebied mogelijk maken op lange termijn en door middel van onderhandelingen. En daarover hopelijk een volgende keer meer. Het grote voordeel van een staakt het vuren is het einde van het bloedvergieten en het einde van de uitputting. Tot slot. De komende maanden zal duidelijk worden of Oekraïne de huidige situatie kan volhouden. Om dat te kunnen is militaire en financiële westerse steun onontbeerlijk. De vooruitzichten zijn somber voor Oekraïne, zeker voor het tweede deel van het jaar. De oefening Steadfast Defender 24 is een indirecte deelname van de NAVO aan de oorlog. Een vorm van escalatie die spanningen verhoogt. Een ferme poging tot diplomatie neemt alleen maar in belang toe. Graag tot de volgende keer. Mooi, dankjewel Guido voor weer een heldere analyse. Mooie verhalen. Ik wil nu graag het woord geven aan de zangstem geven aan Saskia Boulien met de vrede leren. Dat is toch van Jules de Korte. We hebben het vaker gezongen, we gaan het nu zingen, daarna sluiten we af met een gedicht. En we zingen weer ons Dona Nobis Pacem. Allereerst Saskia, ga je gang. Omdat ik hoorde, er zijn een aantal kunstzinnige bijdragen door ziekte uitgevallen. En ik dat toch belangrijk vind, dat kunstzinnige aspect erin, ga ik spontaan het weer zingen. Als ik me voorbereid is het natuurlijk altijd het beter. Maar we komen een heel eind. Als je het kent, zing gewoon mee, graag. Mensen gevraagd, de tekst van Jules de Korte. Mensen gevraagd om de vrede te leren, waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan. Mensen gevraagd die de wegen markeren, waarop alles wat leven heeft verder kan gaan. Mensen gevraagd om de noodklok te luiden en om tegen de wapens de straat op te gaan. Mensen gevraagd om de tekens te duiden die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan. Mensen gevraagd om hun nek uit te steken en om tegen de waanzin de straat. Mensen gevraagd om hun nek uit te steken. Ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. Jammer. Nou, wat zal ik doen? Haal ik hem uit mijn tas en dan gaan we door. Mensen gevraagd om hun stem te verheffen. Verontrust door een wapen dat niemand ontziet. Mensen gevraagd die helder de waarheid beseffen, dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet. Mensen gevraagd om de vrede te leren, tot behoud van de aarde en al wat daar leeft. Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden, voor een oogst die aan allen weer overvloed geeft. Er worden mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd, mensen te midden van mensen gevraagd. Er worden mensen gevraagd. Mooi. Rita Rijs er niet bij. Dankjewel Saskia. Heel mooi. En ontroerend ook. Ik wil het woord geven aan nog even weer Ramon. Ik doe even je naam erbij. Nou, stel jezelf even voor. Ramon. Dankjewel. Ja. Hallo, goedenavond. Ik kwam naar Nederland 40 jaar geleden als politieke vluchteling. Ik kwam naar Nederland. Ik kwam naar Nederland 40 jaar geleden als politieke vluchteling uit Uruguay. Ondertussen de situatie daar is oké. Al Uruguay. Het is een driehoekje tussen de Atlantische Oceaan, Argentinië en Brazil. Nou, we zijn zoals de Belgen geboren uit Londense democratie, diplomatie, die wou een landje hebben als bufferzone tussen grote machten. Toevallig ook in 1830 door dezelfde diplomaat Lord Ponsonby. Maar dat doet het niet toe. Dat waren de oorlogen van toen. Ik heb ooit een lange gedicht geschreven. Ik ga niet alles voordragen, zeker niet in het Nederlands. Die heet Brave New World. Jullie kennen Brave New World van Huxley. Een onschuldige vinger die net speuterde, die speelde met een krikker, die naar zijn geliefde wees, haalde trekker over en heeft werk aan honderden arbeiders in een of andere vaderland. Doet aandelen stijgen op alle beurzen, geeft werk aan timmerlieden, aan monniken van velerlei religie, geeft haat als voedsel aan vele, vele wezen, die op een onschuldige dag de trekker overhalen met een vinger die ooit in de neus peuterde. Een gouden vertrek van lente stuifelmeel. Een open boek, open op bladzijde 373 en nog mist er even zoveel. Iemand slaapt nauwelijks, beweegt de ogen onder de leden. De lippen trillen, worden vangend die niet naar buiten komen. Een radar stuurt een signaal. Een bloemenblad valt uit een boeket, teken een parabolt dat niemand ziet. Het raam open op een keer kijken naar een gouden schemering. Een radio ontvangt een signaal. De kinderen rennen, schreeuwen, lachen en zweten. De satelliet krijgt een signaal. Een vreemde drone doet het lichaam schudden. De hand verkrampt op het boek. Geluiden van het kinderspeel zijn zojuist in de bewustzijn gekomen. De satelliet zendt honderden orders. De kinderen bezetten het raam, giechelen, schreeuwen, vragen, springen en duwen, vragen alles, alles tegelijk. Het antwoord is alleen maar een glimlach. 500 kilometers hier vandaan steken bommenwerpers op. De raketten vertrekken. Hier bereiden we ons voor op het eten en toen. Dankjewel Ramon, dankjewel. Dankjewel. Ik hoop dat je vaker terugkomt. Ik hoop dat je vaker terugkomt. Ja, dank je. Zal ik over het gedichtje? Ik moet zelf zo weg. Nou, een kort gedichtje. Een kort gedichtje. Kom erbij. Hoe is je naam? Happy Boekie Man, ik ben Stelpan Cheap Klein. Oké. Okay. Ik zit hier om de hoek elke dinsdag aan de Herengracht 267 een bespreking over de Oekraïense literatuur en de cultuur en de componisten en de dichters. Met de voordracht van Igor uit Kharkiv. Die weet zo verschrikkelijk veel. Die moeten ze straks als het vrede is minister van cultuur maken in Oekraïne. Die weet alles. Mooi. Maar vandaar heb ik dit boekje. Dat gaat over de vermoorde dichtersalmanak. Onvrijwillig gestorven tussen 1919 en 1944. Want die ellende die gaat natuurlijk al honderden jaren zo. Met die moskofieten. Dus ik sla gewoon maar wat over. Revolutie. Revolutie. Licht. Ja, gaat lukken. Toen Prometheus zich verhief van vier poten op twee. En het brandend vuur van de balk in zijn knoestige handen nam. En zo tegen Zeus opstond. Was dat op aarde, na ontelbare nachten, de eerste revolutie. Nou, dat was de kortste die ik vinden kan. Nog een andere. Ik geloof dat ik niet de goede bril op heb. Ach, waarom niet? Deze heet voetbal. Guur het weer vandaag. Als in een intellectuele ziel. Met een theelepeltje worden de elementen opgemeten. De neuzen gaan omlaag. Als door Ebrinchenko bezongen wilgen. Ik zou gaan kunnen liggen sterven. Als Sosjura kerkmassaal zou zingen. Verkeerde bril. Mag ik jouw bril, Katja? In de bladen zouden kransen. Door de dode dichter regels kleuren. En in op dorpen gouden mannetjes. Jeeuwig te peper. Wc-bril is. Ja, de microfoon doet ook niet mee. Nou, de tweede helft. Het gaat over voetbal, dus nu de tweede helft. Voor de dode dichter regels kleuren. En in de dorpen zouden mannetjes lekker zielige sonetten roken. Maar het denken gispt de toegift. Morgen schijnt alweer de zon. Als een gouden bal laat dan de dag haar rollen. Blij als komsomollers. Dan speel ik als de panterkeper, een gouden voetbalspel en score. Daar op het platgetreden zwarte veld, als de zon de allerhoogste goal. Nou, dat was hem weer. Ja, mooi. Ik zal het hele boek volgende keer wel doen dan. En dan je eigen bril mee. Zullen we ruilen? Lieve mensen, we gaan zingen. En jij mag even het laatste woordje doen, jij moet zo weg. Ik moet zo weg, want ik moet nog naar Utrecht nu. Maar ik ga nog wel meezingen hoor, maar dan ben ik ook daarna gelijk weg. Dank dat jullie er allemaal waren. Erg moedgevend vind ik deze groep. En dus, we zijn aan het begin van het wordt een hele kleine groep. Maar uiteindelijk valt het dan toch nog weer heel erg mee. En het doet me erg goed om jullie allemaal te zien. En tot over een maand, 24 februari. Helaas hebben wij dan een... Ja, die heeft iedereen gehad. Ja. Die heeft iedereen gehad. Goed. Hey, lieve mensen. Volgende maand hebben we helaas een jubileum. En we zullen daar aparte en bijzondere sprekers uitnodigen. En dat zal 24 februari zijn. Laten we nog één keer kijken naar Café Hoop. En laten we op zijn allermooist en diepst van binnen nog één keer zingen voor de vrede. Kom een stapje naar voren. En laten we hem eerst één keertje samen zingen. En daarna laten we... Kom maar dichterbij. Laten we het kringetje even iets kleiner maken. En je mag ook de borden even neerzetten als je gewoon vanuit je ding wil zingen. Gewoon als je moe bent van de borden mag je ze even laten zakken. We gaan ons even concentreren op Dona Nobis Pacem. Kom nog één stap naar voren, zodat we elkaar goed kunnen horen. We zingen hem één keer samen en daarna hak ik hem daar in midden, groep A en groep B. Dona nobis pacem pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem pacem. Dona nobis pacem. De laatste keer zachtjes met je ogen dicht. Geef ons vrede. Jullie allemaal een goede weg naar huis. Blijf in vrede. En ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Dankjewel dat jullie er waren. Nou, dit... 24. Dus elke maand op de 24e. Wegens het vreselijke jubileum wat wij volgende maand gaan vieren. Of gaan herdenken, bedoel ik. Ik zeg het helemaal verkeerd, ja. Herdenken. Ja. Nou, we gaan even kijken. Als we doorgeven aan de organisatie. Sta ik er een klein beetje fatsoenlijk op? Ik spreek me drie keer, ik stotter. Dat kan ik er wel uitknippen. En lukt het een beetje met zingen? Moeilijk. Het is toch best een ingewikkeld lied. Ja, het zijn vier strofen die tegen elkaar ingaan. Ja. En als je een goede kanon kan maken, is mooi natuurlijk. Maar ik was totaal niet voorbereid eigenlijk. Vorige keer was het beter. Het was kerst ook. Ja. Ik ben extra. Oké, toch? Jij bent de sukkel, ik ben nog eens. Nee, hij heeft iets met een gast. Ik ga even op de schouder. Dat is een schouder. Volgende maand ben ik er weer. Is het nou zo dat we nu live de versie hebben die morgen ook in de uitzending komt? Ik hoop dat ik hem morgen krijg in een meer studio-achtige versie. Maar hij is anders dan vorige week, maar die liep tot de 14e. Hij is goed, dus ik even deze man, sorry. Ja, doe dat. Zeg hallo. Hallo. Wie is u eigenlijk? Dit is live op Radio Patapoe. Oh, leuk. Ja. Nou, ik zit al een jaar of 10 aan de Herengracht 267 met een illegale boekenwinkel. Ze hebben hem op Facebook gezet als Happy Bookie Man. Happy Bookie Man? Ja. Okay. Ja, s'nachts ben ik de Happy Boeker. Dat zal ik ze vieren. Nee, maar ja, en dan doe ik elke dinsdag aan de Herengracht 267 is er een culturele lezing. Bijeenkomst. Ja, bijeenkomst. En dat gaat over de componisten van de Oekraïne, de poëten van de Oekraïne, de schrijvers. En Igor Radgarkiv, die doet dat allemaal perfect voordragen. Oké. Is dat in welke taal hebben we dat? In het Engels is het vaak. In het Engels, ja. En dan komen er, één keer komen er 10 mensen, de andere keer komen er 30 mensen, of dan komen er weer 5 mensen. Het is altijd een beetje hoe het aanloopt. Ja. Maar zet je dat op radar? Nee, mag je graag doen. Als je nou ook een keer komt op volgende maand weer dinsdag. En aanstaande zondag op 28 januari om 5 uur in het Vrijpaleis hebben we een opera. Oh ja, dat Fasil is dat foldertje wat je uitdeelde. Ja. Stusfest? Ja, Stus, zo heet hij. Fasil Stus is een beroemde Oekraïense poëet, vrijheidsvechter, strijder, rebel. En dit is dan een opera. Chamber Opera. Ja. By Duck Contemporary Art Center. Stus. Passerby. Nou, ben benieuwd. Ja. Ik ben zelf jammer genoeg geen operazanger geworden, anders had ik misschien nog wat verdiend in mijn leven. Ja. Maar goed, ik oefen wel onder de douche. Wel een aardige stem. Ja. Ja, nou ja, ik ben blij dat ik op... En hoe heet de zender ook alweer? Radio Patapoe. Ah ja, Patapoe, dat is wel kent in mijn gedachten. Ja. Oude radio, op welke frequentie? Nou, dankjewel. Nou, je hebt er een vaste luisteraar bij en ik heb een oude jaren 30 radio overgenomen van een 86-jarige man. En die ga ik erop zetten. Nou... En ik hoop iedereen te zien zondag de 28e in het Vrijpaleis. Hapjes, drankjes en operetten en levende muziek. En nog één keer dat adres, Herengracht? Ik zit zelf aan de Herengracht 267. 267, elke dinsdag. En elke dag, ik ben 24 uur per dag open. Als de dames voor 's nachts voor een boekje komen kopen, dan krijgen ze een gratis voetmassage erbij. Ja, ja. Dat doe ik echt mannen ook hoor, maak je niet druk. En dan probeer ik een beetje door te leven. Elke dinsdag is elke dinsdag hebben we dan een bespreking over de Oekraïne. Ja, hoe laat is dat? Om 8 uur beginnen we dan. 8 uur. En het is heel, ik heb in die steeg heb ik ook een heel groot Zelensky op die steeg, in de treedsteeg. Bij mij naast heb ik een heel groot Zelensky opgeschilderd en een kleine Poetin met een kruisraket in zijn kont en zijn ballen eraf gehakt en een kogelgat in zijn hoofd en een strop op zijn nek. En een korsak op de muur geschilderd en het Banksy meisje met een Oekraïense ballon. En, dus ik krijg er wel heel veel aandacht voor. Oekraïense vlaggen buiten en Oekraïense en lampjes. Heb je nou een Banksy plagiaat gepleegd? Dat is een echte Banksy. Oh ja. Zijn naam staat eronder. Ja. Maar het is heel leuk. Het is heel... En ik heb ook geleerd, er stond een meisje naar die Zelensky, naar die schilderingen, die muurschilderingen te kijken. En ik kom terug van mijn schilderclubje elke dinsdag in de Witte Kade. Ja. Ik zeg, oh wat leuk. Ze zei, oh beautiful, beautiful, beautiful. Ja. En ik zeg, where are you from? Ze viel me om de nek. From Russia! Oh, oh, oh, 10 oh, minuten tranen met tuin, een kopje thee erbij. Yeah. Ze vond het zo erg om dat te moeten zeggen. Oh. Er stond laatst ook een houthakker type met zo'n houthakker, grote vent met een baard, die stond ook te huilen. Yeah. En toen heb ik ook arm omgelegd en zei, come on man, hou de moed erin. En where are you from? Russia. Yeah. Maar nu heb ik geleerd op die besprekingen. Dan vertel ik dat zo, dat er ook huilende Russen zijn die ik kan lopen te troosten. Ja. En wat, en zeggen, maar wat moet ik dan doen als die Russen in mijn steeg staan te huilen? Ja. En wat is het nieuwe advies? Als iemand zegt, voor de Russen, wat moet ik dan zeggen? Shut the fuck up! Ja, niet meer troosten. Ja. Dus ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ingewikkeld hoor. Ingewikkeld, dat is het. Zusters uit Moskou die hier in Amsterdam wonen, die ruzie hebben met de zuster uit Sint-Petersburg, die precies het tegenovergestelde verhaal door de telefoon vertellen. Ja, ja, ja. Die praten niet meer met elkaar. Het is zo gek, het is George Orwell 1984 voor. Newspeak. In de praktijk. Ja, helemaal. Nou, hey, dankjewel. Nou, fijn dat ik even een praatje mocht maken. Ik, en, hoe heet je ook alweer? Stefan. Stefan. Stefan. Ik ben Hans van Radio Patapoe. En je bent altijd van harte welkom. Nou, ja, wie weet, kom eens kijken. Als je eerst je voeten was, krijg je ook gratis voeten. We zijn nou wel koud. Ja, doeg. Oh, ik krijg een kort cadeau. Dat vind ik aardig. Hallo. We zijn live op Radio Patapoe. Vattenpoep? Dat was het de vorige keer ook. Ja, jongens. Maar, vorige keer ook, ja. Hebben we toen ook elkaar gesproken? Nee, toen hebben we elkaar toen hebben we elkaar gesproken. Ook gesproken, ja. Okay, ja, eventjes, ja, precies, ja. Ja, dan moet je me even helpen, want ik ben het een beetje kwijt, hoor. Ja, maar wat wil je van me weten? Ja, weet ik niet of... Ik ben een schuld voor het kapitaal. Zometeen ook nog even iemand wat vragen. Maar nee, ik ben van de Klashorst ben ik. Uit Velsen-Noord. Uit Velsen-Noord. Ja. Wat wil je deze keer weten? Een belletje. Nou, hoe vond je het vandaag? De mensen hebben goed in de de microfoon gesproken. Dat was heel belangrijk. Zodat je het tenminste kan horen en kan volgen. Dat is heel belangrijk, ja. Dat is verdomd belangrijk. Als je niet goed in het microfoon spreekt, dan kan je ze niet horen. Ja. Dan kan je flappen horen. Dat is ook veel beter voor de radio, hoor, als ze in de microfoon praten. Want, dat is ook goed natuurlijk, ja, inderdaad. Dat lijkt me heel goed, ja, precies. Ja. Nou, nee, maar mensen houden dus nog... vorige keer had ik ook iets gezegd over die economische huurmoordenaars. Oh, dat weet je misschien nog. Ja. Dat is een heel belangrijk boek geweest. Dat spreekt over iemand die uit de school klapte nadat 9/11 had plaatsgevonden. Ja. En toen is er 4 jaar later is er dus een boek verschenen. Dat heet De Bekentenissen van een economisch huurmoordenaar. Okay. En daar heeft deze man die nu geïnterviewd door... Hoort die radio ook alweer? Patapool. Die heeft 160 wereldwinkels bezocht om daar iets over te vertellen aan die... want het was namelijk een hele rare manier hoe derde wereldlanden onderdrukt worden door roofbouw te plegen op grondstoffen van een heleboel landen. Ja. Die man van het boek heette John Perkins. Mm-hmm. En die heeft dat boek... De boek is in 32 verschillende vertalingen verschenen. Ja. En daar heb ik dus toen iets over verteld. Hm. Wat wil je nog meer weten? Nou, volgende maand is het 2 volle jaren, hè, in Oekraïne. Ik hoop wel dat er dan nog meer gaat gebeuren. Ik denk dat iedereen die dat denkt hartstikke naïef is. De NAVO is een hele agressieve, idioot. Ja. Poetin is een hele heftige, rare man die rijk geworden is door gas enzovoorts. Ja. En de wapenindustrie, daar zijn heel veel, ik weet niet hoeveel, miljarden in te verdienen. En er zijn een heleboel hebzuchtigen. Ja. Dus als je het wil doorbreken, dan moeten we met 50.000 mensen moeten of naar Gaza lopen. Ja. Of we moeten naar Oekraïne lopen. Want ik denk, de buitenlanders, als ze dat gaan doen, die gaan ze niet kapot schieten. Dat doen ze niet als je met 50.000 mensen die kant op moet. En dat zou er moeten gebeuren, zeg ik erbij. Want je moet gewoon, hup, hier staan wij nu in Amsterdam op het Spuiplein. Ja. En dat is 2250 kilometer daar verderop. Dus dan heb je hele goede benen nodig om te kunnen komen. Hele goede benen. Ja. En je moet het op een hele goede manier voorbereiden om dat daar stop te zetten. Of je moet een heleboel, ik ga nu iets heel gek zeggen, of je moet 10.000 wapenfabrikanten plat bombarderen. Oh ja. Ja. Ja. Is dat genoeg of niet? Ja. Oké. Dankjewel. Goeie avond, tot volgende maand. Ja, we zullen het zien de volgende maand. Ja. Ik hoop dat het uiteindelijk misschien eens een keertje ergens anders over gaat. Maar ja. Hallo, we zijn live op Radio Potterpoel. Zeg maar. Ja, nou wel heel veel protestborden opeens. Maar ze zeggen allemaal één ding. Ja. Stop de oorlog. Stop de fucking oorlog. Ja, stop de oorlog. Dat is een onzin allemaal. We zijn voor vrede, maar we kunnen oorlog wel herkennen. Ja. We kunnen ook herkennen als iemand bloed aan zijn handen heeft. Ja. Dat was de teneur vandaag. Neem ons niet voor granted. Ja. Die auto is het niet. Oké, meer heb ik niet te zeggen. Oké, dankjewel. En goede reis met zwaar. Dankjewel. Hallo mevrouw. Hallo. We zijn live op Radio Potterpoel. U was hier ook net? Ja. Ja. Hoe vond u de bijeenkomst? Het is altijd mooi. Ja. Het is om te herkennen dat je niet alleen staat. Ja, ja, dat is toch een hele droevige toestand waarom we hier zijn natuurlijk. Maar het is wel fijn dat we hier dan even komen om dingen met elkaar te kunnen delen. Ja. Ja. En, en die gedichten vind ik altijd wel goed. Ja. Dat is altijd mooi. Nee, ja. Het is... onbegrijpelijk dat de mensen elkaar zo overhoop schieten. Ja, ik hoop dan dat we volgende maand, als het dan ik hoop maar dat we volgende maand hier niet hoeven te staan. Maar ja. Nou, dat lijkt me een heel denkbeeldige kans. Ja. Nou, veel maar waarschijnlijk succes. Zijn we er weer. Ja, en jullie komen ook elke maand. Nou ja, wie weet. Ja, ik hoop het. Dankjewel. Ja. Nou, het is nu wel zo'n beetje leeggelopen. We hebben natuurlijk goede mensen eigenlijk niet gesproken. Maar. Alles wordt nu in een auto geladen. Al een borden en geluidsinstallatie en erop. Nou. Helpen. Nou, de laatste dingen worden hier opgeruimd. Ik denk dat we hier maar gewoon een einde aan maken. het is wel weer mooi geweest. Het is stervenskoud. Hey, jongens, dus ik ga lekker naar huis. Dag lieve luisteraar. Iets zeggen over Patapoe? Ja. Dankjewel, Patapoe, dat jullie er waren. Ja, nou ja, ik weet niet. Ja. Ik doe het graag, ondanks dat het koud is. Ja, hè? Ja, gewoon een dikke jas aan. En ja, het is toch een beetje Gideonsbende, maar ja, dat... Ja. Ik zal ze nog even... Oh, ik heb nog even afscheid genomen. Ja, maar ja, dat was die mevrouw die het gezang gestigeerde. Ja. Jij was de vorige maand ook toch? Ik ben er altijd bij. Ja. Ja. En jij doet altijd het lied. Of ja, het lied. Ja, dat vind ik altijd best wel lastig. Want dan denk ik altijd, oh ja, waar zijn zij nou? En ik ben helemaal geen dirigent. Ik snap ook niet zo goed hoe je dat vind ik. Dat werkt. Ja. Nou ja, weet je, als jij je gevoel een beetje volgt, dan voelen mensen dat wel aan, toch? Ja. Denk ik. Ja. Nou, ik wil dan heel graag dat je goed naar elkaar luistert. En het liefste wil ik het natuurlijk in drie groepen. Maar ja, dat is dan heel lastig om dat dan in je eentje te doen. Dus vroeger deden we het met z'n drieën en dan hield iedereen zijn ding. Ja, maar dat, het is wel moeilijk om je bij je bij het goede. Maar ik ga me voorbereiden op meneer de president. Slaap zacht. Ja, dus dat, dat is meneer leuk, Bibi en Trump en Poetin. Ja. En nog meer, Rutte eigenlijk ook, meneer de president slaapt zacht. Dus, Dus en, ik denk dat ik dat op de 24ste ga voordragen. 24 februari om 6 uur. 6 uur sta ik hier. Wat is dat voor dag eigenlijk? Volgens mij zaterdag of zo, hè? Ja, het is volgens mij in het weekend. Nou ja, maakt niet uit. Dan, hoe heet je ook weer? Extra tijd om te komen. Ja. Hans. Hans. Hans met handschoenen. En ik dus niet. Daarom ga ik snel naar binnen. Ja, ik ga ook er vandoor. Hey, dankjewel. Hey, tot ziens. Nou ja, tot volgende maand dan. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Nou, dus dit was dan wel het einde. Ah, de maan is bijna vol. Het schijnt prachtig. Nou, en nu op het spui is het klaar. Dus, tot de volgende keer. Ik ben even kwijt wanneer er weer een uitzending is. Maar dat kun je vinden op ba.amsterdam. Daar staat vast wel iets. Dus, tot de volgende. Doei.